Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Cuma'nız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel günün bereketinden, hayrından, ikramlarından, rahmetlerinden cümlenizi azami, en çok derecede istifade edenlerden eylesin. Bendeniz camilerde birkaç gündür yaptığım konuşmalarda kağıt gönderiyorlar, soru soruyorlar. Bir soru çok soruldu, dikkatimi çekti. Onun için biraz onun üzerinde bu konuşmamda durmak istiyorum. Özellikle hanım kızlarımız, vaazımızı dinleyen caminin kadınlar kısmından, hanım kızlarımız anlaşılıyor ki okula devam eden, fakülteye devam eden, tahsil görmekte olan öğrenci hanım kızlar kağıt gönderiyorlar ve şikayet ediyorlar. Hocam diyorlar, dua istiyorlar. Bize dua buyurun diyorlar. Çünkü ailemizden çok müşkilat çekiyoruz. Ailemiz bizim efendim İslami yaşayışımıza, tesettürümüze, efendim ibadetimize müdahale etmek istiyor ve bizi efendim dini bakımdan uygun görmediğimiz bir takım işleri yapma, zorlamak istiyorlar. Dua buyurunuz diyorlar. Bazıları da soru olarak soruyor. Yani bu durumda anne baba haklarını helal etmeyeceklerini söylüyorlar. Şimdi biz ne yapalım hocam diye soruyorlar. Bu yaygınlaşınca anlaşılıyor ki birçok hanım kızımız İslam'a bağlı olan, İslami değerlere bağlı olarak yaşayan, halini, hareketini ona uydurmaya çalışan kızlarımızın böyle bir problemi var. Önemli bir soru. Onun için burada bu konu üzerinde bu cuma sohbetimde durmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini, tavsiyesini genel olarak duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. İnsan evet hocasına itaat eder, annesine itaat eder, babasına itaat eder, efendim halifeye itaat eder, İmamül Müslümin'e itaat eder, emirine itaat eder. Bunların hepsi sosyal hayatın ve hizmetlerin, görevlerin güzel görülmesi için konulmuş nizamın gereğidir. Elbet aslar üstlerine itaat edecek. Bu silsile-i meratip dediğimiz, hiyerarşi dediğimiz efendim çalışma düzeni sıhhatli çalışacak ve işler güzel bir şekilde yapılacak. Ama umum bir kaide var. Fıkıh kaidesi olarak da kavaidi, külliye-i fıkhiye içine girmiştir. Evet, biz bu büyüklerimize hürmet etmekle vazifeliyiz. Kendimizden büyük olan makam bakımından, yaş bakımından, mevki bakımından, durum, konum bakımından bizden yüksek olanlara itaat etmekle vazifeliyiz ama bu itaatin sınırı, ölçüsü ne? Bunun bir sınırı, ölçüsü, bir şartı var. O büyüklerin o aslarına, altlarındaki kimselere, memuruna veyahut kızına veyahut oğluna, evladına veyahut emrinde çalıştırdığı kimseye, efendiyse hanımına emrettiği şeylerin Allah'ın rızasına uygun olması lazım. Şeriatin ahkamına uygun olması lazım. Hakka, adalete, insan haklarına uygun olması lazım. Şimdi biliyoruz, insanın en başta gelen vazifesi Allah'ın varlığını, birliğini bulmak, kabul etmek ve ona iman etmek. En büyük vazife, bütün insanların en önde gelen vazifesi Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek ve ona güzel kulluk etmek. Her şeyden önce gelen bir vazife. Allah-u Teala Hazretleri bunu her şeyden önce istiyor. Doğru bir efendim anlayışla, doğru bir imanla kendisine iman edilmesini emrediyor. Bütün peygamberlerin vazifesi insanlara bunu hatırlatmak, bunu öğretmek, bunu tebliğ etmek. Tabii itaat inandığı Mevlasına, Yaradanına, Yaşatanına, rızkını veren, hayatını veren ve efendim alemlerin Rabbi olan, her şeye kadir olan, her şeyin sahibi, maliki olan Allah-u Teala Hazretlerine itaat bütün insanların borcu. Bütün insanların Allah'a itaat etmesi lazım, kulluk etmesi lazım, buyruğunu tutması lazım. Şimdi bazı insanlar kalkar da kendisinin sahip olduğu konum ve durum ve mevki ve rütbe ve makama dayanarak aslındaki, aşağısındaki insana Allah'ın emrine tam zıt olan, Allah'ın emrini kaldıran veya Allah'ın emrini uygulattırmayan bir şeyi söylerse ne olur? O zaman dinlenmez sözü. Bu kavaidi külliye-i fıkhiyede la ta'ate li mahlukin fi asiyetin halik diye ifade buyurulmuştur. Yani Allah'a isyan konusunda bir emirde bulunsa hiçbir mahluka, yaratılmışlardan hiçbirisinin sözüne itibar etmemesi lazım mümin bir insanın. Allah'ın emrini tutması lazım. Karşısında iki tane emir bu sefer çıkmış oluyor. Birisi Allah'a asi gelen, Allah'a isyanı emreden, haddini bilmez bir kimsenin emri, arzusu, isteği. Ötekisi de Allah'ın emri. Alemlerin Rabbinin emri. Elbette Allah'ın emrini dinleyecek. Hakkımı helal etmem diyor. Efendim anne baba çocuğuna hakkımı helal etmem. Böyle yapacaksın diyor ama böyle yapacaksın dediği namaz kılma diyor. Başını aç diyor. Efendim benim istediğim gibi yaşa diyor. O benim istediğim dediği tarz yaşam gayri İslami bir yaşam. Ona zorlamak istiyor çocuğunu. O zaman tabii ona itaat etmesi mümkün değil, edemez. Peki bir durumda ne yapacak bir evlat? Ne yapması lazım? Böyle bir hanım kız, babası, annesi kendisini zorluyor. Başını aç, namaz kılma, bu kadar Müslüman olma. Müslümanlık yüzeyiyle kabul edilmez ki, Müslümanlık bir bütündür. Allah'ın bazı ayetlerine inanıp bazılarını kabul etmemek. Bu mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri eski kavimlere bu soruyu soruyor. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Yani Allah'ın bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarını inkar mı ediyorsunuz? Bazılarına karşı kafirlik mi taslıyorsunuz diye tevbih ediyor. Yani azarlayıcı bir ifadeyle soruyor, böyle şey yapılır mı diye soruyor. Tabi Allah'ın emirlerine bütünüyle uyacak bir Müslüman. Birçok vazifeleri var. Bu vazifelerin hepsi güzel. Hepsi insanlar için faydalı. Hepsi toplum için olumlu, güzel şeyler. Kul innallâhe lâ ye'muru bil fahşâ. Allah-u Teala Hazretleri kullarına dilese ne istese emredebilirdi. Kadir-i mutlak olduğundan, la yüs'elu amma yefal olduğundan ne emretse kulların onu tutması gerekirdi ama Allah-u Teala Hazretleri kötü bir şey emretmiyor. İnsanlar için, insanların dünya ve ahiretlerinin saadeti için, selameti için, mutluluk için, düzeni için, rahatı için güzel şeyler emrediyor. Dinin bütün emirleri faydalı ve güzel. Onun için elbette Allah-u Teala Hazretlerinin emrini tutacak. Peki tutumu nasıl olmalı? Tutumu İslam ahlakının efendim bir örneği, numunesi olacak şekilde güzel bir tutum olmalı. Yumuşak bir tutum olmalı. Terbiyeli, edepli bir tutum olmalı. Efendim gayet nazik olmalı. Gayet nazik bir şekilde ama kesin, kararlı bir şekilde. Bu Allah'ın emridir sevgili babacığım, sevgili anneciğim. Bak burada siz yanılıyorsunuz. Benim bunu tutmam, yapmam gerekiyor Allah'ın emrini. Sizin söylediğinizi yaparsam siz de günaha girersiniz. Zaten söylemekle günaha giriyorsunuz. Ben de günaha girerim. Bunu böyle lütfen söylemeyin. Beni Rabbimin emrine karşı gelmeye zorlamayın. Zaten sizin de böyle bir şeye hakkınız yok. Beni zor bir tercihle karşı karşıya bırakmayın demesi lazım. Yani ben anne babamı severim. Müslüman olarak da anneme babama itaat benim boynumun borcudur ama annem babam bana Allah'ın emretmediği, yasakladığı şeyleri emrederse, yap derse, kötü şeyleri, o zaman tabii o evlat onu yapmaz. Zaten bu şeylerde de böyledir. Bugünün mevzuatında, beşeri kanunlarda da böyledir. Bir amir memuruna, bir üst astına kanunlara aykırı bir emir verecek olsa memur onu dinlemez. Dinlerse sorumlu olur, sorumluluktan kurtulamaz. Yani üstüm bana bu emri verdi, ben ondan yaptım dese bu onu sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü kanuna aykırı bir şey emredilmiştir. Onu yapmaması memurluğunun gereğidir. Çünkü amirine itaat etmiyor aslında. Daha yüksek olan yasalara itaat ediyor bir kimse. O bakımdan bu kardeşlerimize tabii efendim öyle İslam'ın nezaketini ve ciddiyetini, kararlılığını göstermelerini tavsiye ediyoruz. Tabii onlara zaten bu cevabı verdik de, radyoda bunu söylememizin sebebi, tabii bütün dinleyici kardeşlerimize bu hususta bir görev düşüyor. Böyle hareket eden anne babalara nasihat etmek lazım. Yanlış yapıyorsunuz, doğru değil. Allah'la harp etmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah'a karşı mı çıkıyorsunuz? Allah'a karşı çıkmayı mı emrediyorsunuz diye nasihat etmek lazım. Bu bütün Müslümanların efendim hakkı hayrı tavsiye etme görevidir, vazifesidir. Emri maruf, nehi münker görevidir. Biz bunu çok yaptığımız zaman yaygın olan bir sosyal yanlışlık engellenecek. Yani bu yanlış terbiyeyi almış olan insanlar kendilerini düzeltecekler. Bu olaylarda ben bir şey daha görüyorum. Bu işin mutlu tarafı, eski efendim yanlış bir eğitim devresinin ve düzeninin yetiştirdiği insanlar var, ülkemize görülüyor. Bunu efendim bir televizyon konuşmasında Sayın Profesör Şerif Mardin de söylemişti, hoşuma gitmişti. Dobra dobra bir televizyon efendim, röportajında, mülakatında ifade etmişti. Şimdi bir devrin bir mutaassıp, yobazca efendim böyle tek yönlü yetiştirilmiş insanları var. Efendim ufukları dar. Meseleleri anlayamıyorlar. Efendim meseleleri doğru göremiyorlar. Şimdi herkesin kabul ettiği bir takım değerler var toplumumuzda. İnsan hakları diyoruz. İnsan hakları deyince herkes evet. Herkesin insan haklarına saygı göstermesi lazım dediğini biliyoruz. Kimse ben insan haklarını çiğnemek istiyorum, çiğnenmeli, insanlara hakları verilmemeli demiyor toplumda. Ama fiilen bazıları insan haklarını bazılarına tanımıyor. Mesela kızına tanımıyor, çocuğuna tanımıyor. İnanç hürriyetini memuruna tanımıyor, işçisine tanımıyor. Niye sakal bıraktın, niye başını örttün, niye namaz kılıyorsun, niye cumaya gidiyorsun, efendim, niye Müslümansın, niye efendim tesbih çekiyorsun. Bunlar Allah'ın emri olduğu için yapılıyor. Allah emrettiği için yapılıyor ve dedelerimiz yapıyordu. Bunları yasaklayanların babaları, dedeleri de yapıyordu bunu, anneleri de yapıyordu. Yani eski efendim böyle hatıra resimlere bakın. Bütün hanım ninelerimizin, haminnelerimizin yani çocuklara söyleyin, hadi bakalım bir haminne resmi çizin deyin. Hemen gözlüklü, beyaz başörtülü, ton ton bir hanım resmi çizecekler. Başörtülü çizecekler. Yani bu 3 nesil önce, 2 nesil önce böyle olan bir şey birden neye göre değişti? Tabii batıyla tanıştık. Batı kültürünü gördük, giyimini, kuşamını gördük. Efendim seyahatler, orada efendim tahsil gören insanlar efendim onların kıyafetlerini tatbik ediyorlar. Bir kısmı da atadan, ecdattan gördüğü örfüne, adetine, dinine, imanına, Allah'ın kendisine emrettiği efendim ahkama göre yaşamak istiyor. Tabii bu bir tercih meselesidir. İnsan hakları var, hürriyetler var. Kanunun sağladığı hürriyetler var. Kimse inancından dolayı kınanamaz, ibadetinden dolayı kınanamaz. Efendim, inancına göre yaşamak, istediği inancı seçmek herkesin hakkı oluyor bu. Din ve vicdan hürriyeti dediğimiz şey oluyor. O halde bu hürriyeti bir nesil başkalarına tanımıyor, tanımak istemiyor. Hanımızın başını açacaksınız. Kızınıza efendim söylüyor, efendim başını aç. Veyahut sakalını kes, veyahut efendim namaz kılma, cumaya gitme. Yani bir nesil var, bizden önceki efendim kuşak, nesil. Bunları söylemeyi, söylerken yani kanunlara, efendim anayasaya, hürriyetlere, insan haklarına aykırı bir şey yaptığının belki farkında olmuyor. Alıştığı bir yanlış alışkanlığı devam ettiriyor. Bu esef edici bir durum. Şerif Mardin de öyle esefle söylemişti, televizyonda hatırlıyorum. Allah selamet versin. Ama güzel olan tarafı şu, yeni nesil onlardan daha ileri, daha insancıl, daha modern, efendim daha anlayışlı. Onların kavrayamadığı gerçekleri kavruyor, onların yakalayamadığı hakikatleri yakalıyor, onlardan daha doğru bir yolda. Bu güzel bir gelişme. Yani bir eğrilik yavaş yavaş düzelmeye başlamış. Tabii bir eğriliğin düzelmesi bir takım sıkıntılarla, kuvvet efendim çatışmalarıyla olur. Efendim toplumda böyle bir değişim bazı sancılar, sıkıntılar ailelerde, kişiler üzerinde meydana getirebilir. Bu sıkıntıları haklı olan taraf çekince manevi bakımdan sevap kazanıyor. Ecir kazanıyor. Çünkü dini için çektiği her sıkıntıdan, meşakkatten, zahmetten, üzüntüden dolayı mükafat alıyor. Öbür taraftan bu çeşit düşünen annelerin, babaların da yavaş yavaş artık azaldığını, yeni nesillerin onlar gibi düşünmediğini gösteren bir toplumun iyiye doğru gittiğini, olgunlaştığını, daha insan haklarına saygılı düşündüğünü gösteren bir gösterge. İşin güzel tarafı bu. Tabii sıkıntılardan dolayı mükafat alacaktır kardeşlerimiz, ama tabii Allah'ın emrini tutacak. Çünkü Allah'ın emrini tutmama konusunda bir müsaade, bir şey bahis konusu değil. Allah'ın emrinden taviz olmaz. Allah'ın emrini uygulamamak olmaz. Elinden geldiğince onu uygulayacak ve onun kendisinin hakkı olduğunu bildiği için haklarını da koruması gerekiyor. Bir şey daha bu sohbetlerim esnasında karşıma geldi. Kardeşler arasında bir takım tatsızlıklardan şikayet ettiler. Çok iyi geçinen kardeşler, bakıyorsunuz birbirleriyle bozuşmuşlar. İşte hocam, vaktiniz varsa tarafları dinleyin, bizleri barıştırın, aradaki bu tatsızlık kalksın filan diye anneler şikayet ediyorlar. Tabi kardeş kardeşin, annesi babası aynı öz kardeşin, tabi en yakın kimsesidir. Onu sevmesi lazım. Hakikaten iki insan birbiriyle böyle çok samimi ise, birbiriyle çok muhabbetli ise, biz kardeş kardeş oturuyorlar, kardeş kardeş geçiniyorlar deriz. İki kardeşin birbiriyle zıtlaşması, kavgası, küslüğü, darılması neden oluyor? İncelenirse tabii bunun birkaç sebebi vardır. Sebeplerden bir tanesi kıskanmadır. Küçükten olur bu. Kardeş kardeşini kıskanırsa o zaman kavga çıkar evde. Ona verilen bir şeyi ötekisi kıskandığı zaman bir kavga ortaya çıkar. Tabii annelerin, babaların bu kıskançlık duygusunun gelişmemesini, kardeşlerin birbirlerine fedakarlık yapmasını öğretmesi lazım küçükken çocuklara. Al evladım, bunu kardeşine ver, yarısını kardeşine ver diyerek bu bir eğitim. Yavaş yavaş bu eğitimi ona aşılamalı, öğretmeli. Bu kardeşin de bak, sen ona vermediğin zaman o mahrum kalıyor. Sana vermediği zaman sen nasıl ağlıyorsan o da ağlayacak. Hadi bakalım diye böyle onun yerine kendisini koydurtarak bu eğitimi küçükten vermek gerekiyor. Bu kıskançlık olmasın diye. Bir de çocukların hakşinaslık, yani hakka hukuka riayetini yavaş yavaş sağlamak lazım. Bunu böyle yapmak doğru değil. Bunu böyle yapman lazım. Fedakarlık da olsa sabretmen lazım, ama bunun böyle olması lazım. Bütün bu şekerlerin hepsini sen alırsan olmaz. Hadi bakalım onlara kendi eline ver diyerek, böyle yaptığı zaman da taltif ederek, mükafatlandırarak, öperek, okşayarak, aferin diyerek, hadi sen böyle yaptığın için ben de seni çocuk parkına götürüyorum, sallandıracağım, aferin, çok güzel bir şey yaptın, melekler de seni sevdi, Allah da seni sevdi, aferin filan diye küçükten bunları yetiştirmek lazım. Tabii anneler elinden geldiği kadar, babalar bu eğitimi yapmalı, toplum bu şeyi öğretmeli. Bizim toplumumuz elhamdülillah asırlar boyu İslam ahlakıyla toplum yoğrulmuş olduğu için bu gibi adab dediğimiz şeylere riayeti bilir idi. Yani babanın hanımına ve çocuklarına karşı babalık yapmasının adabı, hanımın kocasına ve çocuklarına karşı hanımlık, annelik yapmasının adabı, evladın anne ve babasına karşı evlatlık yapmasının adabı, komşuluk adabı, yemek yeme adabı, seyahat adabı vesaire, her şeyin adabı vardı. Bu adab öğretilirdi, bilinirdi. Bu konuda güzel kitaplar yazılmıştır. Onların mesela bir tanesini hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, bir çarşamba müftüsü Osmanlı alemi güzelce toplamış. Mecmu'ul Adab isimli bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. Yeni Harflerle de neşri birkaç defa yapıldı. Yani bir İslam adabı maşereti nasıl olmalı, orada insan görüyor. Tabii daha büyük kitaplar var. Mesela İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin marifetnamesi, bu gibi adabı çok güzel anlatan büyük eserlerden birisi. Bunun gibi efendim böyle tasavvuf kitapları, ahlak kitapları, fıkıh kitapları var. İşte bunları çocuklara öğretmek lazım. Sonra büyüdüğü zaman insanlar birbirleriyle nasıl düşman oluyor kardeşler, annenin babanın böyle üzülmesine sebep olacak bir ihtilafa ne zaman düşüyor. Umumiyetle yine tabii bir menfaat çatışmasında bu oluyor. Miras meselesinde efendim, işte ona şu gitti, bana bu geldi, benimki az, onunki çok derken bazen evlatlar annesine darılıyor, babasına darılıyor. Efendim mirası benden kaçırdı, öbür evladına verdi gibi düşünüyor. Tabii gerçekten böyle bir şey varsa bu babanın annenin kusurudur. Çünkü evlatlar arasında efendim Allah'ın emrettiği ölçülere riayet etmesi lazım, adalet etmesi lazım. Efendim bir evladı mamur eleyip ötekisini efendim mağdur etmemesi lazım. Bu annenin babanın dikkat etmesi gereken adab. Çocukları arasında müsavat diyoruz. Eşit muamele yapmak. Hatta öperken, severken dahi çocuklarına eşit muamele etmesi lazım ki haksızlık olmasın diye. Ama bazen evlatlar yapılan müsavatı, yani eşit davranışı bile eşitsizlik olarak görüp oradan kızabiliyorlar. Aslında baba mesela kendisinin veya anne ihtiyarlığında kendisine bakan, zahmet çeken, masraf eden bir evladına o masraflarının karşılığı olarak o bir pay ayırabiliyor. Vay benim annem babam ona çok verdi diye bu sefer hem annesine hem babasına hem de kardeşine darılma durumu oluyor. O haksız. Bir de efendim mirasın taksiminde efendim o tarlayı ona verdi, bu tarlayı bana verdi. Orası daha verimli, burası biraz daha kıraç gibi şeyler oluyor. Tabii bu İslam'da güzel olmayan bir şey. Dedelerimiz efendim bu hususta çok güzel buyurmuşlar. Efendim mirasta aldanan kazanır demişler. Efendim mirasta aldanan kazanır. Yani aldanmış gibi görünürse Allah onu telafi eder, başka yerden karlı ve kazançlı çıkartır diye. Rahmetli annem efendim bize eski kitaplardan okuduğu bazı hikayeleri anlatırdı. Tabii çocuk yetiştirmeye, pedagojiye çok uygun şey hikayeler, böyle ibretli hikayeler, kıssalar çok önemli. Efendim iki kardeş varmış. Beraber bir tarlayı ekmişler. Bunu anlatırdı annemiz bize küçükken. Bunlar bizim gözümüzün önünde böyle canlanırdı. O zaman televizyon yoktu, film yoktu ama biz bunları duyarak hayalimizde resimlendirerek canlı manzaralar halinde hatırımızda tutardık. İki kardeş varmış, tarla ekmişler. Efendim buğdaylar büyümüş, harman yapmışlar. Efendim birisi evli kardeşlerin, ötekisi bekar. Birisinin birkaç çocuğu var, ötekisi henüz evlenmemiş. Efendim tarlayı eşit olarak ekmişler. Mahsulü, harmanı aldıktan sonra samanı ikiye ayırmışlar. Buğdayı ikiye ayırmışlar, iki küme. Bir tane arabaları varmış. Efendim samanı, buğdayı taşıyacak. Efendim birisi dolduruyormuş arabayı. Efendim samanla evine götürüyormuş. Buğdayı dolduruyormuş. Efendim kendi ambarına götürüyormuş. Ötekisi tarlada bekliyormuş. Sonra araba ikinci geldiği zaman o dolduruyormuş samanını, buğdayını. O götürüyormuş ambarına, boşaltıyormuş. Ama arada ne oluyormuş? Bekar evlat, bekar olan kardeş efendim samanı, buğdayı alıp götürdüğü zaman evli diyormuş ki o yokken tarlada yığınlar karşısında dururken diyormuş ki şimdi benim bu kardeşim henüz daha yuva kurmadı. İşlerini çözümlemedi. Daha evlenecek, çeyiz tanzim edecek, efendim düğün yapacak. Bunun paraya efendim çok ihtiyacı var. Bu eşit olarak ayırdı ama şeyleri, mahsulü eşit olarak ayırdık ama ben ona biraz daha benim tarafımdan vereyim. O yokken o tarafa kürek kürek atıyormuş efendim buğdaydan, samandan vesaireden. Ötekisi bir şeyden haberdar değil. Arabayı boşaltıp geldiği zaman öbür kardeş yüklüyormuş arabayı veya beraber yüklüyorlardır herhalde. Efendim bu sefer evli kardeş evine gittiği zaman bekar kardeş şöyle düşünüyormuş. Yani bu malları, samanları, buğdayları eşit olarak bölüştük ama bu kardeşim evli, hanımı var, çoluk çocuğu var, onun daha çok ihtiyacı var. Ben ona kendi hakkımdan biraz vereyim. Nasıl olsa bana bu kadarı yeter diyormuş. O kendisinin buğdaylarını kürek kürek öbür kümeye atıyormuş, samanlarını öbür tarafa naklediyormuş. Annem bunları anlatıyor bize. Artık Allah bu iki kardeşin güzel duygusundan o buğdaya, o samana öyle bereket vermiş, öyle bollandırmış, çoğaltmış ki taşıya taşıya bitirememişler, ambarlar dolmuş, taşmış diye. Bakın bu güzel bir pedagojik olay, yani eğitici bir şey. Kardeş için fedakarlık yapmak, işi böyle onun lehine düşünmek. Böyle düşünüp berekete nail olmak, Allah'ın rızasını kazanmak varken iki karış efendim tarla için, efendim üç kürek efendim toprak için kardeş şey yapılır mı? Kardeşe darılınır mı? Mirastan dolayı kavga çıkar mı? Küslük olur mu? Yani Allah-u Teala Hazretleri zaten küslüğü yasaklamış. İslam'da Müslümanın Müslümana efendim küs olması yok. Zaten küs geçmeyecek. Barışık olacaklar. Bir de bu sebepten darılmak tabii hiç uygun olmuyor. Biraz fedakarlık yapmayı, biraz efendim izzet ve ikramda bulunmayı, efendim biraz böyle sevap kazanmayı öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Ve bir şey daha var, büyüklerimiz bize bunu öğretirlerdi. Şimdi insan tabii çeşitli dostları vardır etrafında, çeşitli insanlarla tanışıyor, komşu oluyor, ahbap, arkadaş oluyor ama efendim, yani kardeş annesinden babasından kendisine nasip olmuş bir yakını olduğu için kardeşin bir daha bulunması mümkün değil. Çarşıdan alınmaz. Bir telafisi mümkün olmaz. Yani onu bırakıp başkasını almak mümkün değil. Kardeş çok kıymetli. Kardeş bir daha başka yerden elde edilmesi, kazanılması mümkün olmayan bir şahıs. O bakımdan onun kalbini kırmak hiç doğru değil. Aksine efendim takdir etmek lazım. İkram etmek lazım. Ben yemeyeyim, kardeşim yesin. Ben giymeyeyim, kardeşim giysin demek lazım. Tabii böyle yapan mahrum olmaz. Yani böyle davrananı Allah sever ve ona kat kat daha büyük mükafatlar ihsan eder. Bu münasebetle sevgili dinleyicilerime miras konusunda itidal tavsiye ediyorum. Mirasa, yani varis olarak mirasa sahip olan kimseler mirasın taksiminde efendim birbirlerine karşı mültefit olsunlar. Mirası bir mesele haline getirmesinler. Ben latife olarak bir de şöyle bir çözüm getiriyorum, söylüyorum. Söylediğim zaman gülüyor beni dinleyen kardeşlerim. Diyorum ki kardeşlerden birisi taksimi yapsın, seçmeyi ötekisi yapsın. Tabii böyle olduğu zaman ne olacak? Taksimi yapan seçimi öteki yapacağı için iyice ölçecek, biçecek. İki tarafı eşit yapmaya gayret edecek. Ötekisi de o zaman bir tanesini alacak. Böylece adaletli bir taksim yerine gelmiş olur. Tabii bazen insanlar bunu seçemeyebilirler. Seçemeyince bir hakem heyeti tayin etmek. Bakın burada bu mallar var. Ne şey yaparsanız hakem heyetinin hükmüne razıyız demek. Herhalde şeyden efendim darılıp küsüp bir kenara çekilmekten çok daha iyi. Aman miras için annenizi babanızı üzmeyin, aman miras için kardeşlerinizle darılmayın diyoruz. Böyle yapanlara sizin de nasihat etmenizi tavsiye ediyoruz. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah Teala Hazretleri bizi her halimizde, her hareketimizde efendim şeriatın ahkamına uyanlardan, adaba, ahlaka riayet edenlerden, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışanlardan eylesin. Sohbetimi bir hadis-i şerifle bitirmek bereketli olur diye bir hadis-i şerif okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki hakku kebiril ihveti ala sagirihim ke hakkul validi ala veledihi. Bir rivayet bu. Manası şöyle, kardeşlerin büyük olanının küçük olanı üzerine hakkı babanın evladına hakkı gibidir. Bir rivayet böyle. Bir rivayet daha var, onu da okuyalım. Bereket olsun kelimelerin okunmasından. El ekberu minel ihveti bi menziletil ebi. Yani kardeşlerin en büyük olanı baba makamındadır. Madem dinimiz, peygamberi zişanımız, sevgili peygamberimiz büyük abiye baba kadar bir mertebe bahşediyor. Büyük ağabey, efendim, büyük olan ya kardeş, baba gibidir diyor. O halde tabii insanın babasına hürmet ettiği gibi kendisinden büyüklere de hürmet etmesi Allah'ın sevdiği, Peygamber Efendimiz'in hoşnut olduğu bir durum olur. Onun için küçük kardeşler büyüklere hürmet etsinler, baba yerine koysunlar, bu hadisi şerifi unutmasınlar. Büyük kardeşlerle küçükleri bir babanın evladına bakışı gibi görsünler. Onlar da babanın şefkatini küçük kardeşlerine göstersinler. İslam her derdin ilacıdır. İslam eczanesinde her hastalığın şifası vardır. Yeter ki biz Müslüman olalım. Allah bizi İslam'ın kıymetini bilen, bütün hayati faaliyetlerimizi, her işimizi İslam'a göre, Kur'an'a göre, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yapanlardan eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Cuma abdesti alın, gusül abdesti, boy abdesti alın. Kehf suresini okuyun, camiye erken gidin, Cuma'nın sevaplarını çok alın. Allah hepinizden razı olsun. Bizi de duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.